jest numer, który część z was może znać. Wykonywaliśmy go w naszej dawnej inkarnacji. Eat My Teeth, oto Mental Bomb. Uno, dos, uno! Don't go near me.